Przepełniony zbyt dużą pewnością siebie Gotenks samotnie wyruszył w bój, ale został z łatwością pokonany przez Buu. Jednakże pozostała jeszcze jedna nadzieja dla Ziemian. Mistrz świata, pan Szatan, szykuje się na unicestwienie Majina Buu. Jesteś zabawny, więc zostaniesz moim sługą. Bardzo ci dziękuję. O proszę, moje przepyszne danie jest gotowe. Częstuj się. Musisz być zmęczony. Pracowałeś tak ciężko. Poczekaj no tylko, grubasie. Jeszcze dostaniesz za swoje. Nie lekceważ mnie. Dalszy przypływ mocy? Ostateczna siła. Super Gotenks. Chyba nadszedł czas, prawda? Goku, gotowe. Znudziłem się i zasnąłem. Możesz teraz usiąść. To było doskonałe, czcigodny przodku. No i jak, Gohan? Zrobiłeś się trochę silniejszy? Nie bądź głupi. Zakończyła się dopiero ceremonia. Doładowanie mocy zajmie kolejne 20 godzin. Zaczynajmy. Słuchaj, to dość prosta sprawa. Musisz po prostu siedzieć i koncentrować się. Znowu muszę się nie ruszać? Weź no się w garść. Wystarczy tylko tyle, a niemal nieskończona siła będzie twoja. To niezbyt wysoka cena, prawda? Nie ma czasu, prawda? Zaczynajmy natychmiast. Zrozumiano. A niech cię, Majin Buu, przy następnym spotkaniu. Nie ruszaj się. Utrudniasz mi pracę, wiesz? To boli. I jeszcze marudzisz? Przecież sam tego chciałeś. Posłuchaj, Goten. Tylko ty mi zostałeś. Więc nie możesz być taki lekkomyślny. Zrozumiałeś? Tak. Ty też, Trunks. Dobra. Dokładnie tak. Wasza dwójka jest ostatnią nadzieją Ziemi. Wyciągnijcie wnioski z poprzedniego razu i nie bądźcie więcej tacy brawurowi. Panie Piccolo? O co chodzi? Mój tata był naprawdę silny, prawda? Myślisz, że mam szansę go przerosnąć? Chcę bronić tę planetę tak jak tata. I dlatego muszę stać się silniejszy nawet od niego. Trunks. W waszych żyłach. Krew wojowników, którzy dokonywali niemożliwego, płynie w waszych żyłach. Któregoś dnia go przerośniesz, jestem pewien. Dobra, zaczynamy trening. Tak jest. Tak, trzymaj, Trunks. Gotenku, ty również. Czcigodny Kaiosinie, trochę już tak siedzą. Czy ten cały czcigodny Kaiosin sprzed 15 pokoleń czy coś naprawdę może wyciągnąć z Gohana ogromną moc? Chyba tak. Z pewnością wydaje się być przekonany o swoich możliwościach. Czcigodny Kaiosinie? Kaiosinie, co jest? Zasnąłeś, prawda? Nie bądź śmieszny. Nie ma możliwości, żebym tak po prostu zasnął. Byłem totalnie świadomy. Nie wierzę ci. Cóż, dla amatora to mogło tak wyglądać. Ale Kaiosini nie kłamią, wiesz? Dobra, nie ma czasu na pogaduszki. Kontynuujmy. Z tego chyba nic nie będzie, pomyślał sobie Gohan. No dobra, właśnie zaczynamy fuzję Super Saiyana. Tak jest. Teraz słuchajcie, tym razem nawet jeśli wam się uda, nie dajcie się ponieść emocjom. Znacie już siłę Majina Buu, prawda? Rozumiemy. Dobra, do roboty. Wasza ki jest dokładnie taka sama. Zaczynajcie fuzję. Fu, zja, ha. Niesamowity. Jest niesamowity. Udało się. Całkowity sukces. Twoja ki z pewnością jest niesamowita, ale co z twoimi ruchami? Zaprezentuj mi swoje możliwości. Jesteś pewien? Na pewno mam to zrobić tutaj? Że co? Nie gwarantuję, że te wszystkie budynki nie rozsypią się jak domki z kart. Zrobię to na dole. Zaczekaj. Juhu. No nie. Znowuż panuje. Jego szybkość jest szaleńcza. Może i trochę przesadziłem. Chyba troszkę sobie odpocznę. Ależ ty wolny. Co ci zajęło tyle czasu? Okrążyłem ziemię wiele razy, a jeszcze zdążyłem wziąć krótką drzemkę. Boże, śleciał mając wszystko gdzieś. A ja cię szukałem. Sama moja szybkość powinna ci dużo powiedzieć. Widzisz, jaką dziką mocą dysponuję? Z pewnością. A jednak. Czyli teścik już zaliczony. Zaczekaj. Zatem pójdę wykończyć tego wkurzającego Majina Buu. Ty durniu. Co za gówniarz. Możesz pozostać w tym stanie jeszcze jedynie minutę, baranie. Nędzny Majin Buu. Tym razem nie będzie jak ostatnio. Pożałujesz, że wszedłeś mi w drogę. Juhu. Ej, Majin Buu. Ty gruba beko. Wystaw ryja. Kto tam jest? Kto o mnie brzydko mówi? Hej. Widzisz? To tylko twoje wyobraźnia. Myślisz, że ktoś odważyłby się wołać heja heja? Dragon Ball Kai Z. Smocze kule. Gdzie wy żeście szaleli? Nie poszliśmy dla zabawy. Zmierzaliśmy do Majina Buu. Mówiłem wam, że gdy wasza fuzja się kończy, macie natychmiast wracać. Panie Piccolo, obserwowałeś nas? Nie musiałem. Każdy z tutaj obecnych wie, że po 30 minutach wracacie do normy. Nie mamy czasu do stracenia. Nie lećcie sobie więcej w kulki. Kiedy przytulił się do Nelo, Patrasze również pochłonęła śmierć. Mieszkańcy miasta dowiedzieli się o tym i ogarnął ich smutek. Ach, zrobiliśmy coś tak okrutnego. To było zabawne. O rety, jaka zabawa. Dokąd idziesz? Zabić więcej ludzi. Chcesz iść ze mną? Nie, zostanę tutaj i przygotuję ci coś do jedzenia. Serio? Twoje żarcie jest smaczne, więc nie mogę się doczekać. Przygotuj się na kuchnię najwyższej klasy. Na razie. Do zobaczenia. Ty głupi draniu. Nie bądź taki pewny siebie. Ten się śmieje, kto się śmieje ostatni. Kiedy odpalę ten dynamit, Majin Buu zostanie wysadzony na kawałki. To wystarczająca moc, by wysadzić nawet czołg. Wystarczy, że nacisnę ten przycisk i... The end. To ja uratuję Ziemię. Schowam to tutaj. Wracaj szybko, Majin Buu. Jednak jestem bohaterem. On już wrócił? Bardzo przepraszam. Wciąż jeszcze nie skończyłem przygotowywać twojego posiłku. Zobacz. Czy coś jest nie tak z tym psem? On się mnie nie boi. Nie chce uciekać. I za nic nie mogę zrozumieć jego mowy. A ty? Ja też go nie rozumiem, ale chyba coś nie tak z jego nogą. To dlatego nie ucieka. Więc to tak. Więc uleczę twoją nogę, żebyś mógł uciekać. No dalej, uciekaj, a ja cię zabiję. Co z nim jest? Nie ucieka, a przecież go uleczyłem. Jest zadowolony, że mu pomogłeś. Chyba cię lubi, panie Bu. Lubi mnie? Zgadza się. Lubi cię. Merdę ogonem, prawda? To oznaka zadowolenia. On jest jak ty. Też ty mnie lubisz. Racja. Trochę jestem szczęśliwy. Trzymaj. Zjedz czekoladkę. Nie, nie czekoladkę. To musi być jakaś psia karma. Psia karma? A co to? Czy to dobre? Wiem. Może pójdę kupić jakąś. No to idę. Proszę, zaczekaj tu na mnie. Okej. To moja szansa. Już po tobie. Już po tobie, Majin Buu. Wydaje się taki szczęśliwy. Zrobię to potem. W końcu tam jest ten szczeniak i w ogóle. Widzisz? Smakuje mu. Ohydne. Czcigodny Majin Buu, czy mógłbym cię o coś zapytać? O co? Dlaczego ty zabijasz ludzi, niszczysz budynki i w ogóle? No bo to fajne. I to tyle? Babidi i Bibidi mówili, że mogę się tak bawić. A oni to kto? Tacy niemili goście, którzy mnie stworzyli. Nie wolno ci słuchać takich niewiarygodnych gości. Nie powinieneś zabijać i niszczyć. Nie, w porządku. W porządku, jeśli tak to lubisz. Wybacz mi. Myślisz, że to jest złe? No cóż. Okej, już nie będę. Już nikogo nie zabijesz? Już nic nie zniszczysz? Udało się. Dokonałem tego. Naprawdę jestem bohaterem. To cały ja. Mistrz świata, pan Szatan, ponownie ocalił świat. Paniczu, co tutaj? Dom ma Jinabu. To będzie niezła zabawa. Weźmiemy go na cela i zabijemy go. Przyniósł piłkę z powrotem, widzisz? Świetnie. Dobra, jeszcze raz. Aport. Jeden zdjęty. Paniczu, ten gościu tam, obok Majina Buu, to pan szatan. Jak do tego doszło? Pojedynczy, nieczuły strzał wystrzelony przez bezdusznego łajdaka. Czy cały wysiłek pana szatana pójdzie na marne? Następnym razem w Dragon Ball Kai. Kolejny Majin, narodzony z gniewu. Z Majin Buu wyszedł kolejny Majin.